olifant en een kleine muis. Dat waren dikke vrienden, woonden samen in een huis. Op een dag gingen ze wandelen en liepen over een brug. De olifant liep langzaam en het muisje dribbelde vlug. De olifant die stampte, de muis keek op en zei: wat zijn we toch gaan stampen, wat een herrie maken wij. Die muis kan toch niet stampen? Oh, dat was de mop! En op een mooie dag gingen ze naar het strand. Die kleine witte muis met die grote olifant. Ze huurden een cabine en kleedden zich snel om. Het muisje was het eerste klaar, dook in de zee en zon. De olifant die riep hem terug en zei: wat heb jij? Die zwembroek die je daar hebt, die zwembroek is van mij. Hoe kan die muis nou in die grote zwembroek? Hey, ik snap hem, ik snap hem. Ze waren ook sportief, die muis en olifant. En werden opgesteld voor een voetbalinterland. De muis die gaf een voorzet, de olifant een schop. Maar hij zag het muisje niet en stond er bovenop. Toen de muis op de brancard lag, had de olifant berouw. Maar het muisje zei: voor hetzelfde geld stapte ik op jou. Hoe kan die muis nou op die olifant stappen? Hey, ik heb hem door! Met die muis en olifant gebeurde er altijd wat. Ik dacht ik maak een liedje, een leuk liedje lijkt me dat. Ik wilde het gaan schrijven, toen werd eraan gebeld. Ik deed de voordeur open, wat ik zag, ik stond versteld. Het was een dikke olifant met een lange snuit. Hij blies een beetje hard en het liedje was uit. Jammer, begon het net leuk te vinden.